Kom ons word bietjie stil. Vader, baie dankie dat as ons nou hier by mekaar is en ons hier saam sit en saam stil word, ons dit kan doen in u heilige teenwoordigheid. Ons bid, Here, dat u deur die Gees ons harte oop en ontvanklik sal maak vir dit wat u vir ons wil leer. Here, ons bid dat u self al gebruik u 'n mens as instrument, dat dit u self sal wees wat aan die woord sal kom. Deur die woord en die Gees. Ons vra dit, Here, omdat ons ons eie beperkinge, ons eie sondige neigings besef en ons kom bely maar net weer voor u, Here, dat ons is nie waar u ons graag so wou hê nie. En ons vra u genade, Here, ook oor ons in hierdie dag, maar ook as ons hier vandaan af gaan, dat ons dag vir dag bewustelik voor u sal leef, dat ons ons op u sal rig, Heer, dat ons met ons hele wese daarna sal strewe om u te gehoorsaam en u te dien. Sodat ander in ons lewens en deur ons lewens vir u kan sien en na u toe getrek kan word, Here. Wees dan nou met ons as ons hier saam is asseblief en raak ons aan. Amen. Kom ons sing saam en ek hoop het gaan vanoggend beter gaan as gister. Ons sing lied 190, Grote God aan u die eer. Kom ons staan en dan sing ons lekker saam om die Here te eer. Skies, net om vir julle weer te herinner in die 5 oggende wat ons saam is, waar ons met Romeine 5 tot 8 besig is, het ons begin deur te wys op die voorreg van Christen wees. En toe het ons gepraat oor die lewe uit die oorvloed van God se genade. En vandag, oor die feit dat ons dood is vir die sonde, maar lewend vir God. Môre vry van die wet en dan Vrydag as die Here ons spaar, lewe onder beheer van die Heilige Gees. Nou, al 5 hierdie temas loop eintlik in mekaar. Wat ons maandag gehoor het, gaan ons vandag weer 'n bietjie van hoor en so dwars deur die week. Maar die hele idee van Romeine 5 tot 8 gaan daarom dat mense, ou mense, nuwe mense geword het. Soos ons nou al gehoor het, die hele mensdom is onder die mag van sonde en die dood, as gevolg van Adamse opstand en ongehoorsaamheid. En dat daar niks is wat ons self kan doen om ons uit die situasie te red nie. Behalwe geloof in Jesus Christus, want hy, soos ons gister gehoor het, wat God was, het waarlik mens geword, God een mens in een persoon, sodat hy uit sy goddelike krag vir die mens kon doen wat ons uit ons eie krag nie kan doen nie. En daarom, soos ons gister ook gesien het, skryf Paulus aan die Korintiërs, as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Dat iets verander ons. Ons is nie meer soos wat ons was. En dan het ons al gehoor, alles wat Paulus sê oor die voorreg van 'n Christen, beteken vir ons vrede, vrede met God. Ons leef onder God se genade. En terwyl ons hier op aarde is en onder God se genade leef, weet ons die heerlikheid van die hemel wag vir ons, waar ook ons liggame nuut en verheerlik sal word en waar ons dan in totaliteit nuwe mense sal wees. Dus, om jouself Christen te kan noem, is die grootste voorreg wat daar vir 'n mens kan wees. Nou, gister het ons spesifiek daarby stilgestaan dat geloof en gehoorsaamheid eintlik sinonieme is. Ons het gehoor dat Paulus sê, daar heel in die begin van die Romeine brief, dat sy werk was om mense tot geloof te bring en so tot gehoorsaamheid. In ander woorde, geloof impliseer gehoorsaamheid aan God. Ons het gister gehoor dat Adam juist deur sy ongehoorsaamheid die verhouding met God verbreek het. En dat Christus deur sy totale gehoorsaamheid daardie verhouding weer kom herstel het, sodat ons weer vrye toegang tot God kan hê as ons in Christus is. So geloof en gehoorsaamheid is basies twee kante van dieselfde muntstuk. Johannes skryf ook daaroor as hy sê, wie in die Seun glo, het die ewige lewe. En dan sê hy, wie egter aan die Seun ongehoorsaam is, sal die lewe nie sien nie, maar die straf van God bly op hom. So hier sien ons, die teenoorgestelde van geloof is ongehoorsaamheid. En daarom is ons nou as gelowiges dink oor die heiligmaking. Ons het gesê dat ons nuwe lewe begin by die regverdigmaking deur Jesus Christus en het eindig by die verheerliking in die hemel. Maar intussen, terwyl ons hier op aarde leef, kom die heiligmaking ter sprake, waar ons leef vir God, in God se krag en deur sy genade. En daardie heiligmaking is dan gebou op gehoorsaamheid. Dit is 'n proses van gehoorsaamheid, van onderwerping aan God. En ons het gister vir mekaar gesê dat waarskynlik moet almal van ons baie groter erns maak met gehoorsaamheid. Dat ons dalk te maklik dink, ag, is alright, ek gaan tog maar vergewe word. Dit is waar, maar ons sien Paulus gaan hier verder daaroor praat en sê, dis nie so eenvoudig. Maar wat ons gister ook gehoor het, is die goeie nuus dat ons nie op onsself hoef staat te maak in hierdie proses van heiligmaking. Maar as ons terugdink aan wat ons in vers 17 van hoofstuk 5 gelees het, waar hy sê, die wat die oorvloed van genade en vryspraak as gawe ontvang het, sal lewe en heerskappy voer. Ons het mekaar gesê, die dood is nie meer ons baas nie. Tevore was ons magteloos, ons was uitgelewer, ons kon nie anders as om te sondig nie. Maar nou kan ons, nou het ons die oorhand deur die oorvloed van genade en die vryspraak wat Jesus vir ons gegee het. Ons is nie meer geskei van God nie, ons is nie meer ver van God nie. Trouwens, God is deur sy Heilige Gees in ons. En kan ons nou leef uit die krag van God? Soos ek gesê, tevore kon ons nie anders as om te sondig nie. Nou kan ons. En daarom sê Paulus ook later aan in hierdie gedeelte in hoofstuk 8, is ons in Christus meer as oorwinnaars. Dit beteken nie net dat ons die hemel gaan bereik nie, dit beteken ook dat ons in hierdie lewe as oorwinnaars kan leef, dat ons nie as slagoffers hoef te leef nie. Nou vandag gaan ons sien hoe Paulus op hierdie tema voortbou, en waar dit nou gaan om dood vir die sonde, maar lewend vir God. Dit is nou 'n ander beskrywing wat hy wil gee om hierdie nuutheid wat die Christelike lewe kenmerk te beskryf. Kom ons lees net eers van hoofstuk 5 vers 20 af en dan gaan ons later aan by hoofstuk 6 kom. By vers 20 sê, die wet het bygekom om die oortredinge nog meer te maak. Gister het ons gehoor van hoe die sonde lei tot genade, maar nou bring hy die aspek van die wet by, waaroor hy in die volgende hoofstuk nou bietjie meer gaan gesels. Ek gaan nie te diep daarop in nie, ons kan nie op alles baie diep gaan nie, maar wat hy hier sê is, nou die wet bygekom om die oortredinge nog meer te maak. Onthou die oortreding was daar, die wet van Moses het eers baie later gekom. En hy sê vir ons ook, die doodsheid was daar, voor die wet. Maar nou dat die wet gekom het, is die straf nog meer. En hy sê, hoe meer die sonde geword het, hoe oorvloediger het die genade geword. Die doel was dat soos sonde deur die dood heerskappy gevoer het, die genade deur die vryspraak ook heerskappy kan voer en tot die ewige lewe kan lei deur Jesus Christus ons Here. So wat hy hier sê is, God se genade hou as het ware tred met die verval. Sy genade is altyd genoeg. En hoe groter die verval geword het, hoe groter was sy genade. Sy genade is groot genoeg. Maar as hy daar in vers 21, die doel was dat ons soos die sonde deur die dood heerskappy gevoer het, nou deur die vryspraak van die genade ook heerskappy kan voer. Met ander woorde, ons as gelowiges is nie magteloos nie. Ons kan oorwin. Maar onmiddellik bring Paulus 'n ander saak op die tafel, en dit is 'n argument wat hy seker 12 tegekom het, dat mense gesê, maar hoe as dit so is, dan kan ons nou maar sondig. Want dan gee ons God kans om meer genadig te wees. Maar as ons dan nou by vers 1 van vers 6 kom, dan sê hy, wat moet ons nou hiervan sê? Moet ons aanhou sonde doen, sodat die genade kan toeneem? As hy beslis nie, hoe kan ons wat dood is vir die sonde, nog daarin voortlewe? Of weet julle nie dat ons allemaal wat in Christus Jesus gedoop is, in sy dood gedoop is nie? Nou, ek gaan nie daarby stilstaan nie, dit gaan ons saamwees te lank uittrek, maar soos ek het verstaan wat hy hier sê van die doop, is dat daar in die handeling van die doop nie net die simbool is van die afwassing van sonde nie, maar dat daar ook 'n mystieke eenwording met die Here is, daardie vereenselwiging van die Christen met die Here Jesus. Maar ons gaan nou nie daarby stilstaan nie, ek wil dit net so nie verby gaan noem. Hy sê, deur die doop is ons immer saam met hom in sy dood begrawe. Dink daaraan, ons vereenselwig met die dood van Jesus Christus. Sodat soos Christus deur die heerlike magstaat van die Vader uit die dood opgewek is, ons ook 'n nuwe lewe kan lei. Met ander woorde, as ons in Christus is, is dit asof ons self gesterf het en ook gaan, wel, definitief gaan opstaan. So daardie vereenselwiging met Christus beteken 'n dood, maar ook 'n nuwe lewe. dan sê hy, aangesien ons met hom een geword het in sy dood, sal ons sekerlik met hom een wees in sy opstanding. Ons weet toch dat hierdie sondige mens wat ons was, saam met Christus gekruisig is, sodat ons sondige bestaan beëindig kon word. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie, uitgelewer aan die sonde nie, waar ons nie anders kan as om die sonde te gehoorsaam. Ons is dus nie langer slawe van die sonde nie. Iemand wat gesterf het, is immers vry van die mag van die sonde. Ons het saam met Christus gesterwe. Daarom glo ons ook dat ons saam met hom sal lewe. Ons weet dat Christus wat uit die dood opgewek is, nie weer kan sterwe nie. Die dood het nie meer mag oor hom nie. Hy het gesterwe en is eens en vir altyd vir die sonde dood. Nou lewe hy en hy lewe vir God. Julle moet dus altyd onthou dat ook julle vir die sonde dood is, maar vir God lewe, omdat julle een is met Christus. Moet dan nie toelaat dat die sonde nog langer oor julle heerskappy voer en julle die begeertes van julle sterflike aardse bestaan laat gehoorsaam nie. Julle moet geen deel van julle liggame in diens van die sonde stel as 'n werktuig om goddeloosheid te bedrywe nie. Nee, stel julle in diens van God as mense wat dood was, maar lewend gemaak is. En stel elke deel van julle liggame in diens van God as werktuig om te doen wat God wil. Die sonde moet nie meer baas wees oor julle nie, want julle staan nie onder die wet van Moses nie, maar onder die genade. Wat beteken dit? Vraai weer die vraag, kan ons nou maar sonde doen, omdat ons nie onder die wet van Moses staan nie, maar onder die genade? Dan sê hy weer, beslis nie. Julle weet toch, as julle aan iemand onderwerp, om hom as slawe te gehoorsaam, is julle slawe van die een aan wie julle gehoorsaam is. As dit die sonde is, beteken dit vir julle die dood. Weereens, dood in die sin van geskei wees van God, verwyder wees van God. As het gehoorsaamheid aan God is, beteken dit vryspraak en lewe. Maar ons dank God dat julle wat slawe van die sonde was, van harte gehoorsaam geword het aan die leer soos dit deur die oorlewering ontvang is. Ons dank God dat julle van die sonde vrygemaak is en slawe van God geword het wat sy wil doen. Weens julle beperkte begrip, gebruik ek 'n beeld uit die alledaagse lewe. Soos julle elke deel van julle liggame in diens van sedelike onreinheid en wetloosheid gestel het en losbandig gelewe het, so moet julle nou elke deel van julle liggame in diens van God stel om heilig te lewe. Toe julle slawe van die sonde was, was julle nie in diens van God nie. Wat was die vrug van die dinge waaroor jy nou skaam kry, het dit toe vir jy opgelever? Die einde van die dinge is die dood. Maar nou, jy is vrygemaak van die sonde en in diens van God gestel en die vrug daarvan is dat jy geheilig word en die uiteindelike is die ewige lewe. Die loon wat die sonde gee is die dood. Die genadegawe wat God gee, is die ewige lewe in Christus Jesus ons Here. Wat ons hier hoor is dat ons is dood vir die sonde, ons is vrygemaak in 'n nuwe lewe en daai nuwe lewe gaan om gehoorsaamheid aan God. Maar nou, almal van ons weet, dit is nie maklik nie. En daar's drie dinge wat ek dink wat dit vir ons moeilik maak. Die eerste is, dat ons leef steeds in 'n gebroke werklikheid, in 'n lewe wat nie ideaal is. Ek gaan niks sê nie, maar kyk net hierna. Dit typeer die lewe, die wêreld waarin ons leef, nie waar nie. En dit maak dit vir ons moeilik. Want daardie druk wat ons het van sleg omstandighede, maak het baie dikwels moeilik om staande te bly as gelowige. Maar dan, Ook ons swaar kry en beproeving. As 'n mens nou regtig baie swaar kry, is dit baie keer maklik om te sondig. Jy is afgebreek, jy is tam, en as die duivel dan kom met 'n versoeking, dan is dit so maklik om toe te gee. Maar onthou, ons het tevore gehoor dat Paulus sê, ons moet daardie swaar kry en beproeving nie gebruik as iets om ons af te trek nie, maar juis raak sien dat dit iets is wat vir ons opbou. Maar nogtans, dit kan vir ons dinge moeilik maak. En dan die derde rede is ons eie sondige natuur. In die volgende hoofstuk praat Paulus meer daarvan. Maar hy sê tog vir ons, hy gee vir ons die aanduiding dat nou is dit nie meer ek wat dit doen nie, maar die sonde wat in my woon. Dan sal my sê, maar goed, ons is dan nou dood vir die sonde, hoe werk dit? Maar net soos wat Christus twee nature in een persoon was, het ons nog as het ware twee nature in die een mens. Ons sit nog met ons sondige, noem het die vlees soos die Bybel sê, en ons gees wat niet gemaak is. Maar tot ons van hierdie sondige vlees, hierdie sondige bestaan, hierdie aardse lewe, tot ons dit kan achterlaat, en eendag in die heerlikheid is waar ook ons liggame vernuwe word, waar ons volledig verlos sal wees. Tot dan het ons hierdie innerlike tweestryd, waar, soos Paulus sê, ons die goeie wil, en dan staan die kwade ons altyd by. Maar Paulus se antwoord hierop is dat ons moet onthou dat ons mense is wat 'n nuwe status het. Ons het 'n nuwe staanplek in die lewe. Hy sê, die sondige mens wat ons was, en nie meer is nie, is saam met Christus gekruisig, sodat ons sondige bestaan beëindig kan word. Nie net eendag in die hemel nie, maar ook nou. Ons hoef nie nou in sonde voort te leef nie. Ons is nuwe mense, ons status het verander. Hy sê, vroeër was julle in die duisternis, maar nou in die Here is julle lig. En dan sê hy, leef dan as kinders van die lig. Kali het juist gisterand gepraat oor Jesus wat gesê het, ek is die lig vir die wêreld. En dat ons daardie lig moet laat skyn, as die Here sê, laat skyn julle lig. Julle lig wat julle, soos die maan, die son se lig weerkaats, moet ons as Christene God se lig weerkaats in hierdie wêreld. Ons was in die duisternis, ons is nie meer in die duisternis nie, maar dit plaas op ons daardie verpligting om dan as kinders van die lig te leef. Onthou jou nuwe status, en daai status gee nie vir ons 'n opsie om te sondig nie. Sonde is ongeruimd, dit druis in teen ons hele nuwe wese. Maar dan ons, om nou net klaar te maak met gister, en het vat nou lank om by vandagse deel te kom, maar ek gedink is nodig. Gister het ons toch gehoor dat daar goeie nuus is. Dat deur Christusse oorvloed van genade en vryspraak ons lewe en heerskappy ontvang het. Met ander woorde, deur die Gees in ons het ons die vermoë om weerstand te bied. Hy gee ons die krag. Maar ons moet dit gebruik. En daarom sê Paulus byvoorbeeld in Efesiërs, trek die volle wapenrusting wat God julle gee aan. Hoekom? Sodat julle staande kan bly op julle pos, ondanks al die listige aanslae van die duivel. Maar let daarop, ons moet die aantrekwerk doen. Ons moet die wapenrusting opneem. God gee dit vir ons. Ons kies of ons dit gaan gebruik of nie. En dan sê hy, leef nou die lewe van die nuwe mens. Daarom moet julle die aardse dinge wat nog deel is van julle lewe, kyk daarna, doodmaak. Dis ernstig. Ons by die beeld van oorlog. Ek dink aan Jesus wat gesê het, as jou oog jou laat struikel, pluk hom uit. As jou hand jou laat struikel, kap hom af. Ek dink nou nie hy dit natuurlik bedoel nie, want dan was almal van ons blind en sonder hande. Maar metafories om te sê, hoe ernstig ons sonde moet beskou. Dit moet nie iets ligteliks wees nie, ons moet veg daarteen. Maar goed, nou kom ons by die vraag, hoe? Wat is die proces? Goed om te weet, ons moet dit doen, maar wat is die proces? En ek wil sê, dit begin by ons denke. Ons het hier gelees ook in vers 11, waar Paulus sê, julle moet onthou, dat ook julle vir die sonde dood was. Die nuwe vertaling sê, beskou julle self as mense wat dood was. Met ander woorde, dit is 'n funksie van ons denke. En het gaan om ons selfbeeld. Hoe sien jy jouself? Sien jy jouself as iemand wat dood is vir die sonde en lewend vir Christus? Jy weet, een mens se selfbeeld bepaal hoe jy gaan lewe. Jou denke oor God bepaal hoe jy God gaan belewe. Sien jy God as 'n harde, genadeloose, straffende wese of as 'n liefdevolle vader? Groot verskil. Hoe jy oor ander mense dink, bepaal hoe jy gaan optree teenoor hulle. So, dit gaan om ons denke. En as ons dink, die wysste man op aarde, Salomo, het al daaroor gepraat, en hy het gesê, wees vooral versigtig wat met in julle harte, hy bedoel julle denke aangaan. Hoekom? Want dit bepaal julle hele lewe. Hoe jy dink, is hoe jy gaan wees. Kom, ek wys dit vir julle so, as 'n mens dink aan jou denke, mense denke, bepaal jou emoties. Sê nou maar, jy het vanoggend opgestaan en het gedink, ach, liewe land, ek moet nou opstaan en ek moet nou kerk toe kom, want ek nie eintlik lus nie, maar weet wat, gaan my vriende sê as ek nie daar is nie. Ach, jy emotioneel baie afvoel oor die feit dat jy hier is. En jy gaan miskien nie kom nie, want jy sê, ach nee, wat ek is nie, lus om te kom. So, een mens se emosies bepaal uiteindelik jou optrede. En jou optrede bepaal die gevolge, dit wat gebeur. Sê nou maar, ek is nou baie af, en ek voel nou regtig mislik vanoggend. En soos jy nou hier ingekom het, is ek nors en stiers en soos, gaan sit man en bly stil soort van ding. En ek staan hier voor julle en julle kan sien, ek wil nie eintlik hier wees nie. Kom, ons kry nou net die story agter die rug. Hoe sou julle reageer? Anders as wat julle hopelik reageer. So jy sien, mense, emosies bepaal jou optrede, en jou optrede bepaal dit wat jy saai, gaan jy maai, dit kom terug na jou toe. As jy stuurs is, gaan ander mense stuurs wees. Ek hou baie van klein kindertjies, ek het 3 klein dogters wat ek selde sien, maar ek kom ook baie daar by Willow Bridge, en dan loop die mamas daar met die kleinkies, en dan baie keer kyk ek na die kleinkies, en dan kom ek achter, maar ek het 'n glimlach op my gezicht. En as die mama my sien, dan wat gebeur? Dan glimlag sy ook. Hoekom? Ek het geglimlag, ek kry 'n glimlag terug. En wat gebeur is, dit wat ons ervaar, dit wat ons beleef, herbevestig ons denke. Sê nou maar, ek is iemand wat baie skaam is. En ek is doodbang om voor mense te praat. Maar nou moet ek het 'n slag doen. Jo, en nou sukkel ek, en ek maak 'n gemors daarvan. Die gevolg, herbevestig aan my denke, jy is nie bedoel om dit te doen nie. So volgende keer, wat gaan gebeur, dit gaan vir my moeiliker wees. So, julle sien, denke is absoluut, waar het begin, en dit kan soos 'n maalkolk word. As dit 'n negatiewe denkpatroon is, dan trek dit ons af. Maar as ons denke kan verander na positiewe denkpatrone, dit precies die teenoorgestelde rigting. So, wat is die les? Dit is dat ons bewustelik moet leef. dat ons denkend moet leef. Kijk, ons allemaal is geprogrammeer in een sekere sin, soos wat jy groot gemaakt is, jou omgeving het een invloed uitgeoefen op jou, en nou reageer een mens baie keer volgens hoe jy, noem het, geprogrammeer is. En dis nie altyd die regte manier van reageer. Deesdae is ons so geprogrammeer om padwoede as het ware deel van ons te hê, dat iemand een taxi nou net voor jou insny en die tekens en die goed is daar en jou bloeddruk is sky high en jy is nou sommer kwaad vir die hele nasie. Dit is wanneer mens onnadenkend is. Ek onthou een dag, een aand ry ek uit die stad uit met 'n vriend van my van Uganda, ons kom hierna bijeenkomst toe. En ek pes dit as iemand in die regterbaan stadig ry, waar jy nou veronderstel is om te kan verbykom. Jong, ek wys vir die ou ligte, nou gaan niks aan. En ek wil begin kwaad word, nou sê wat langs my sit. Nou ek weet dit, maar het was nodig dat hy het vir my slag uitwys. Hy sê, man, bedaar, die ou gaan om nie steer aan jou nie, jy maak nou net jouself kwaad, en het gaan niks verander. En daar vandaan, ek dink baie daar hoor, as ek op die N1 rij en ek wil voorbij gaan, ek gaan nou maar deze taak doen, wat jy nie moet doen, ek gaan in die middelbaan, of selfs in die linkerkantste baan voorbij. Maar ten minste bly my bloeddruk laag. Hoekom? Jy dink daar oor. Jou automatische reaksie is, jy wil kwaad word. Maar as jy bewustelik lewe, dan dink jy. Jy dink voor jy praat. Jy dink voor jy doen. Jy doen nie net nie. En waaruit bestaan dit? Dit wat Paulus sê, onthou wie jy is. En wat jy is. Daar was op een stadium hierdie armbandjies waarop gestaan het, what would Jesus do? As jy in een situasie kom en iets gebeur, vraag vir jouself, wat sou Jesus in die situasie gedoen het? Sou hy kwaad geword het soos het ek kwaad word, of ingedruk het, of gewat ook al het? Onthou wie jy is. Jy is koningskind. Jy het Jesus se beeld in jou. En dan let op jou begeertes. Die dinge wat vir jou kan in die regte of die verkeerde rigting stuur. Met ander woorde, dink oor waaroor jy dink. Dis basis waarom het gaan. En dan kom Paulus en hy sê in die positieve rigting, skryf van die Kolossense, en hy sê, bedink die dinge wat daar bo is. Beteken nie, ons moet heeldag ons nie steur aan ons finansies, of ons werk, of ons wat ook al nie. Maar ons moet nie so besig wees met die dinge van elke dag, dat ons perspektief verloor op wie ons is. Dat ons gedagtes laat dwaal na enige iets wat sleg is. En as hy in die Filippense skryf, dan sê hy daai mooi deel in Filippense 4 vers 8, hierop moet jylle jylle gedagtes rig. Jylle kan het gaan lees. Dan noem hy al die goeie en die positieve goed. So, waar jou gedagtes is, waar jou denken is, waar jou focus is, in daai richting gaan jou lewe gaan. En wat hy hier vir ons sê is, ons is nuwe mense. Ons moet dink soos nuwe mense. En hoe meer ons dink soos nuwe mense, en hoe meer ons fokus op hierdie nuwe lewe, die voorregte wat ons het, maar ook die verpligting wat het op ons lê om te leef volgens ons voorregte. Hoe meer ons daarop fokus, hoe meer sal ons lewe omvorm word, hoe meer sal ons groei in heiligheid, hoe meer sal ons karakter gevorm word, dat ons al hoe meer sal lyk soos Jesus. En dit is tog God se doel met ons lewens. So ons moet onsself gee, van dag tot dag, en ons gee ons of vir die sonde of vir God. Dit is altyd 'n keuse. Het gaan noodwendig die een of die ander wees. Jy kom in 'n situasie, en jy gaan of reg optree of verkeerd optree. dan kom een gedachte in jou op, en is of een goeie gedachte of een slechte gedachte, en ons moet kies, wat gaan ons toelaat, wat gaan ons laat aangaan in ons breinmachine, in ons denkmachine. Want dit bepaal jou hele leven. So kom ons onthou dat ons nieuwe mense is in Christus. Ons deel in die ongelooflike voorreg om vrede te hê met God, om versoen te wees met God, vrye toegang te hê tot God, nie meer onder die druk van die wet dat ons moet dit en dit om gered te word. Ons het die voorreg dat God deur sy gees in ons woon, dat het ons strewe wees om dan te leef soos die nuwe mens wat ons is, en nie as nuwe mens terug te hinker na die ou mens. Ek dink het was gister wat ek gesê dat, as ek dink oor die verlore seun, toe hy daar by die varke weg is na sy pa toe en sy pa hom terug ontvang het en weer in ere herstel het, wonder ek of hy ooit gedink het, dit sou toch maar lekker gewees het om liewers weer daar by die varke te wees. Sekerlik nie. Ons is weg by die varke, ons is by ons vader, vergeet van die lewe by die varke. Dis nie die moeite werd nie. By die sonde lê die dood. By God is lewe. Amen. Kom ons bid. Hemelse Vader, as ons so voor die woord kom, dan slaan het ons partykeer hard, want ons besef hoe sondig ons is en hoe ons aan die sonde toegee in ons lewe. Heer, en ons baie keer in die teenoorgestelde rigting gaan met ons lewens, want U wil hê ons moet gaan. Daarom verootmoedig ons ons voor U en ons bid, vergewe ons Heere, en dankie dat ons weer die bloed van Jesus reinig ons van ook hierdie sonde. Maar dan bid ons, o Gees van God, dat U vir ons sal help om, soos David ook gesê het, aan die een kant een wacht voor ons mond te plaas, maar ook oor ons denken te waak. Here, dat ons nie deur wat ons dink sonde sal doen nie, maar deur wat ons dink ons lewe sal verander, sal vernuwe, die lig in ons meer en meer sal laat word, sodat U verheerlik kan word. Ons vra dan Vader, dat wanneer ons nou hier uit mekaar gaan, ons dit sal doen onder die diepe bewussyn, dat ons nuwe mense is, dat ons een is met U, dat U met ons is, en dat ons daar volgens sal lewe. Here, maar U ken elkeen van ons omstandighede, U ken ons families, in hulle omstandighede, en hulle nood, ons wil maar net vra dat U genade vir ons in elke situasie genoeg sal wees, om Jesus ontwil. Amen. Kom ons sluit met lied 440, die Here sal ons met sy gees lei en versorg. Kom ons sluit met daai twee verse.